Легендарная беларуская Атлантыда з Вячаславам Ракіцкім. Наведваючы Менскую кальварыю ці варшаўскі Павонскі ці віленскі некропаль Росы або парыжскі Пер-Ля-Шэс, мы сустракаем паўсюль вельмі падобную сімволіку, якая збольшага нам зразумелая. Крыжы, вянкі, пахавальныя гаршчкі, анёлы. Можна сказаць, што здаўна ў Еўропе існавала агульная сімвалічная мова месца ў памяці, зразумелая ва ўсіх яе дэталях. А ці багаты яе лексікон у Беларусі? І як чытаць сімволіку хрысціянскіх надмагіллів? Мы гутарам з кандыдатам гістарычных навук Сергеем Грунтовым. Сергей, наколькі разнастайная сімволіка беларускіх хрысціянскіх могілак? Яна дастаткова багатая, каб пры мінімальных ведах шпацыр па любым вялікім старым некропалі стаў захапляльнай справай. Калі ацэньваць у лічбах, то на беларускіх хрысціянскіх могілках сустракаецца не менш за 60-70 розных сімвалаў, і думаю, пры далейшых даследаваннях гэта лічба можа расці. Гэта немала, але менш, чым, напрыклад, у Францыі ці Англіі, што павязана са значна большай кансерватыўнасцю інтэлектуальнага жыцця ў нас. Дамінуюць сімвалы, якія павязаны з хрысціянскай культурай. Адпаведна, можна меркаваць, што прадказальна найбольш пашыраным сімвалам з'яўляецца крыж. Безумоўна, але крыжы бываюць розныя, пра што можна даведацца ў любым даведніку па сімволіцы. У нас на могілках найбольш пашыраны універсальны лацінскі крыж. Ён базавы для каталікоў, але нярэдка яго можна сустрэць і над праваслаўнымі пахаваннямі. У выпадку адсутнасці побач каталіцкіх пахаванняў аслаблялася неабходнасць маркіроўкі канфесійнай прыналежнасці, і лацінскі крыж выступаў проста як універсальны хрысціянскі сімвал. А як зразумець, што нейкі сімвал належыць менавіта хрысціянскаму кантэксту? Тое ж сэрца, напрыклад, гэта хрысціянскі сімвал ці проста універсальны сімвал кахання? Трэба звяртаць увагу на кантэкст ужывання любога знаку, у тым ліку сімвала на могілках. Сэрца на надмагіллях сустракаюцца ў абсалютнай большасці выпадкаў у двух варыянтах. Першы – сэрца з полымем над ім. Гэта сімвал сэрца Ісуса, добра вядомы па іконах і гравюрах. А другі – выява сэрца разам з крыжом і якарам. Гэта хрысціянскія сімвалы любові, веры і надзеі. Адпаведна, прыходзім да высновы, што сэрца ў большасці выпадкаў належыць да хрысціянскага кантэксту. Але ёсць і выключэнні. У Кашубінцах пад Скідалем на каталіцкіх могілках ёсць цікавы чыгунны помнік у форме больш як метровай цыліндрычнай клеткі, як для птушак, накрытай дахам. Унутры яе замацавана выява сэрца са стужкаю над ім. Хрысціянскі кантэкст тут не відавочны. Верагодна, сэрца выступае ў якасці сімвала кахання, а вось чаму яно размешчана ў стылізаванай клетцы, застаецца загадкай. А ці ўлічвала ўжываная на помніку хрысціянская сімволіка індывідуальныя асаблівасці памерлага, ягоную прафесію, біяграфію, ці ўсё ж для ўсіх яна была прыкладна аднолькавая? Часцей за ўсё на могілках мы сустракаемся са стандартнымі варыянтамі помнікаў, сімволіка якіх нічога не гаворыць пра асобу памерлага. Асабліва гэта заўважна ў тыражных літых помніках. Выключэннем з'яўляюцца пахаванні ксяндзоў. На іх надмагіллях прынята было даваць выяву літургічных прадметаў і стулы, часткі літургічнага адзення. Для пахаванняў праваслаўных святароў аналагічная сімволіка не характэрная. Значна радзей на іншых пахаваннях мы прасочваем сувязь паміж выбарам сімволікі і біяграфіі памерлага. Такім прыкладам можа быць помнік Александры Лопат Ударава Ляхавіцкага району. На металічнай тумбе з аднаго боку мы бачым літую выяву дрэва, якое вырастае з труны, з іншага трох дзяцей на каленях. Апошняе – нярэдкі сімвал малітвы. Цнатлівае дзіця ўзносіць малітву за памерлага. Але з эпітафіі мы даведваемся, што гэта трое яе сыноў, якіх яна пакінула сіротамі. А што ж азначае дрэва, якое вырастае з труны? Гэта сімвал уваскрасення да новага жыцця, якое чакае хрысціяніна ў час страшнага суду. А гэта сімволіка асабліва характэрная для літых надмагілляў з Наваградскага рэгіёну. А ці часта на могілках 19-го стагоддзя сустракаецца сімволіка, звязаная са смерцю, як гэта было папулярна ў Еўропе ў сярэднявеччы або часы барока? Здаецца ж, на сённяшніх могілках яна цалкам знікла. узнікла, нікому не прыйдзе ў галаву замаўляць на помнік выяву чэрапа ці труны. Сімвалаў, павязаных з жалобай і смерцю, даволі шмат. Самы папулярны з іх – чэрап і скрыжаваныя абярцовыя косткі пад ім. Яго таксама называюць галава Адама. Ён быў асабліва папулярны ў першай палове 19 стагоддзя, верагодна працягваючы барочную эстэтыку, а пасля стаў сустракацца значна радзей. У асноўным на кустарных надмагіллях з вясковых могілак. Таксама, як на іконах і распяццях, галава Адама размяшчаецца ў ніжняй частцы помніка, у той час як крыж заўсёды зверху, што ясна адсылае да хрысціянскай ідэі перамогі Хрыста над смерцю. Акрамя згаданай ўжо труны, часта сустракаюцца пясочныя гадзіннікі і перавернутыя паходні, як сімвалы прамінання жыцця. Бываюць і даволі арыгінальныя сімвалы, як, напрыклад, пашыраная на літых надмагіллях выява анёла, які ў смутку абапіраецца на рыдлёўку. У Беларусі вельмі шчыльна звязаныя хрысціянскія і паганскія святы, абрады. Як побач з хрысціянскай прадстаўлена паганская сімволіка на надмагіллях? Ці знаходзім мы ўвогуле на беларускіх могілках? Гледзячы, якое паганства мы маем на ўвазе, калі беларускае, так званае дахрысціянскія веранні, то на сімвалічным узроўні яно ў 19 стагоддзі адсутнічае, хоць ёсць вялікая колькасць прыхільнікаў паганскай архаікі, якія са мною можа і не пагодзяцца. Ёсць уласцівыя для народнай культуры формы надмагіляў, такія як драўляныя калоды ці дамкі над магіламі, значэнне якіх не прачытваецца праз сістэму хрысціянскіх кодаў, але гэта самі помнікі, а не сімволіка. Іншая справа – грэка-рымскае паганства. Тут запазычанні на ўзроўні формы маюць першаснае значэнне, але нярэдка асобныя часткі помніка маюць і сімвалічнае значэнне. Да прыкладу, калонна проста з'яўляецца архітэктурнай формай, але зламаная калонна сімвалізуе завершанасць жыцця. Даволі часта сустракаецца сімволіка ўслаўлення памерлага, так уласцівая для Рыма з яго любоўю да героікі. У першую чаргу гэта вянкі з лаўровых, дубовых ці аліўкавых галін у розных камбінацыях. Тут жа урны і вазы, якія ставіліся на тумбах і калонах. А ці сустракаюцца ў Беларусі сімволіка, якая не адпавядае хрысціянскім канцэптам, ідэям? Можна сказаць, што ёсць толькі рэдкія прыклады. Такія, як, напрыклад, ураборас – змей, які зварочваецца ў кола і кусае ўласны хвост. Гэта старажытны сімвал перараджэння і цыклічнасці часу, паўтарэння і вяртання ўсіх праяваў быцця. У гэтым сэнсе ён выразна адрозніваецца ад хрысціянскага светаўспрыняцця, заснаванага на лінейнай канцэпцыі часу і руху ўсяго ў бок фінальнай кропкі – страшнага суду. Ураборасаў на беларускіх могілках усяго некалькі. Найлепшы знаходзіцца ў гародніках на Ашмяншыне, на мармуровым надмагіллі Андрэя Снядэцкага, знакамітага ў свой час навукоўца-хіміка і публіцыста. Змей замыкае кола, у цэнтры якога размешчана выява хімічнай лабараторыі, сімвал прафесійных заняткаў памерлага. У іншых выпадках змяя на надмагіллях сустракаецца ўжо ў хрысціянскім кантэксце, заўсёды пад нагою Дзевы Марыі, як сімвал зла, які яна перамагае. Акрамя навукоўца, хіміка і ксяндза, сімвалы якіх яшчэ прафесій можна пабачыць на беларускіх могілках? Часцей за ўсё сустракаюцца вайскоўцы і дактары. Першых прадстаўляе зброя, другіх – змеі з чашай, добра вядомы нам па выкарыстанню ў аптэках. Часам прафесію сімвалізуе сам матэрыял, з якога зроблены помнік ці яго агароджа. Так у Берасці на каталіцкіх могілках ёсць надмагілля з агароджай міжваеннага перыяду, зробленая з танкавых гусеніц. Часам сустракаюцца крыжы над пахаваннямі чыгуначнікаў, зробленыя з рэльцаў. Адзін такі помнік можна ўбачыць на могілках у Слуцку. Паводле прамысловай маркіроўкі на рэльсе яна была зроблена ў 1876 годзе. Унікальны для Беларусі помнік знаходзіцца на старых каталіцкіх могілках у Гародні. Гэта надмагілле Баляслава Шышкевіча, гарадзенскага скульптара, памерлага ў 1893 годзе. Яго майстэрня была вядомая шматлікімі скульптурнымі надмагіллямі, якія можна сустрэць у Беларусі, Літве і Польшы. Там жа было зроблена надмагілля і для яго заснавальніка, цалкам магчыма, што па ўласным эскізе. А на пастаменце стаіць жанчына ў доўгім строі, якая ў руках трымае дрэўка ад крыжа ці ручку ад інструмента. Верх скульптуры не захаваўся. Ніжэй брэльефны партрэт Шышкевіча ў медальёне і выява інструментаў скульптара. па баках перавернутыя паходні. Такім чынам мы можам сказаць, што наяўнасць інструментаў на помніку азначае, што пад ім пахаваны нейкі рамеснік, майстра. А ці можам зразумець, якога менавіта майстра, калі уважліва паглядзіш на гэты помнік? І зноў-такі ўсё залежыць ад кантэкста. Часта разам на надмагіллі сустракаюцца малаток, шчыпцы і цвікі. Напрыклад, у цэнтры літых ажурных крыжоў, але гэта не што іншае, як сімвал пакут Хрыста. Вы казалі пра дрэва, якое вырастае струны, як сімвал уваскрэшэння, перараджэння, пра ураборас. А якія яшчэ можна сустрэць сімвалы неўміручасці душы? І ці ўвогуле мае сама душа нейкі свой уласны сімвал? Магчыма, самы цікавы сімвал душы і яе неўміручасці, які можна сустрэць у Беларусі, гэта выява матыля. Гэты сімвал быў вядомы ў антычнасці, а пасля адаптаваны хрысціянствам. У межах метафоры матыля цела ўспрымалася вусенем, які паміраў, ператвараючыся ў кукалку, якая сімвалічна адпавядала целу ў труне. Пасля з кукалкі нараджаўся матыль, так душа вызвалялася з палону цела. Цікава, што і беларуская народная культура мае уяўленне пра тое, што душа можа выступаць у вобразе насекомага. Праўда, часцей гэта муха ці мошка. Паводле фальклорных запісаў можна ўбачыць, як яна вылітае з роту чалавека, калі ён засынае, і вяртаецца туды, калі ён прачынаецца. Я, напрыклад, ніколі не бачыў на могілках матылёў. І дзе яны, на якіх беларускіх могілках можна ўбачыць матылёў? Як сімвал, яны даволі рэдкія. У дэкоры каменнага надмагілля адзін матыль выяўлены на тых жа каталіцкіх могілках у Гародні, на надмагіллі Францішка Баркоўскага, памерлага ў 1871 годзе. Іншы варыянт прадстаўлены матылём у цэнтры літога ажурнага крыжа. Два такіх аднолькавых крыжа выяўлены ў Селіванаўцах пад Гародні і Жармунах Воранаўскага району. Гэтыя крыжы пастаўлены пасля 1895 і 1908 гадоў. Давайте паговорым пра жывёльную сімволіку. Яна мае свае вельмі багатыя традыцыі. У Еўропе ў старых саборах нярэдка можна сустрэць скульптуры рыцараў на саркафагах, у нагах якіх ляжаць сабакі ці львы, якія сцерагуць свайго гаспадара і тым самым сімвалізуюць адданасць, вернасць гаспадару. А ці ёсць нешта падобнае ў Беларусі? Ёсць, дакладней было. Гэта надмагілле пастаўлена над родавым склепам тукальскіх нелюбовічаў у Пінску. На пастаменце стаіць высокая стэла ў форме неапрацаванага кавалку скалы, парослай раслінамі і кветкамі. Ля яе стаіць постаць дзяўчыны ў форме гімназісткі, якая трымае партфель у руках. А побач, ля ног, сядзіць невялікі сабачка. Тут жа надпіс «Спі, Ліля, спі мая адзіная». Гэты помнік быў выкананы вядомым варшаўскім майстрам Бартоламеем Мазурыкам у 1914 годзе. Можна думаць, што ў першую сусветную вайну, якая неўзабаве прыйшла на Палесі, ён вельмі ўражваў нямецкіх вайскоўцаў, бо з выявай гэтага помніка выдалі не менш як тры розныя паштоўкі. Адна з іх з подпісам «Надзвычай прыгожае надмагілле на польскіх могілках». Дзякуючы гэтым паштоўкам мы ведаем першапачатковы выгляд помніка, бо на сённяшні дзень страчаны галава і ногі дзяўчыны, таксама як і сабака, які сядзеў побач. Родавы склеп разрабаваны. Пагаджаюся з вамі, што ад лютасці 20-го стагоддзя не ўберагліся нават памерлыя. У гэтых словах эпітафіі «Спі, Ліля» пазнаецца вядомая ідэя сна як смерці, таго, што аднойчы памерлыя прачнуцца. Здаецца, яна прасякае і ўсю хрысціянскую культуру. А ці знайшла яна свае сімвалічныя формы на могілках? Калі паглядзець уважліва, то тэма сну прадстаўлена і ў эпітафіях, і ў сімволіцы. У мемарыяльнай скульптуры папулярнай была выява немаўляці, якое спіць над дзіцячымі пахаваннямі. Часам яму дадаваліся крылы, і яно выступала ў вобразе анёлка. Прыклады такіх надмагіляў можна ўбачыць у Кобрыні ці Бабруйску. Акрамя таго, папулярным сімвалам сну быў мак. Глыбокі сон, выкліканы апіатамі, быў знаём ад старажытнасці, а ў беларускай народнай культуры дзіцям, якія дрэнна засыналі, давалі смактаць анучку з звязаным у яе макам. Выявы маку сустракаюцца на надмагіллях як у выглядзе вянкоў, так і проста кветак на сцяблінах. Іх можна пабачыць на могілках у Новай Мышы ля Баранавіч ці на парафіяльных могілках у Ківацічах каля Кобрана і шмат яшчэ дзе. Сапраўды, надмагільных сімвалаў на беларускіх хрысціянскіх могілках даволі шмат. З іх можна скласці цэлы лексікон, і калі добра вывучыць яго, можна навучыцца той мове сімвалаў, на якой да нас звяртаюцца памерлыя продкі. Новыя тайны, новыя знаходкі, новая Атлантыда з Вячаславам Ракіцкім.